نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. 11 پارے کا رکو نمبر 16 ہے، آیت نمبر 104 سے 109، سورة ایونس. پارا نمبر 11، رکو نمبر 16، آیت نمبر 104 ٹو 109، سورة یونس. اور سورة کا یہ آخری رکوع ہے. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا. قل کہہ دیجئے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شکم، کسی شک میں، من دینی، میرے دین سے، فلا اعبدو، تو نہیں میں عبادت کرتا، الذین، ان ہستیوں کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی، وہ جو، یتوفاکم، فوت کرے گا تم کو، و امرتو، اور مجھ کو حکم دیا گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، وان اقیم، اور یہ کہ قائم رکھ، وجہ کا، اپنا چہرہ، للدینی، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ولا تکونن، اور ہرگز نہ تم ہونا، من المشرکین، مشرکین میں سے، یا مشرکوں میں سے، ولا تدعو، اور نہ تم پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ينفعك، جو نہیں فائدہ دیتا تجھ کو، ولا يضرك، اور نہ نقصان دے سکتا ہے تجھ کو، فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر تو نے کیا، فَإِنَّكَ، تو بے شک تو، اِذَن، تب، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہوگا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ، بِدُرِّن، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو نہیں کوئی ہٹانے والا اس کو، الا ہوا، مگر وہی، وہیں یرید کا، اور اگر وہ ارادہ کرے تیرے ساتھ، بخیرن، بھلائی کا، فلا، تو نہیں، راد، کوئی پھیرنے والا، لفضلہ، اس کے فضل کو، یصیب بھی، پہنچاتا ہے اسے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادی ہی، اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ غفور الرحیم ہے. کل کہہ دیجئے، یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدا، تو جس نے ہدایت پائی، فانما، تو بے شک، یہتدی، وہ ہدایت پائے گا، لنفسه، اپنی ذات کے لیے. بمن دل اور جو بھٹک گیا، فإنما تو بے شک، يدل عليها وہ بھٹکے گا اپنے اوپر، وما اور نہیں ہوں، انا میں، علیکم تم پر، بی وکیل کارساز، واتبع اور پیروی کرو، ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیکا تیری طرف، وصبر اور صبر کرو، حتی یہاں تک کہ، یحکم اللہ فیصلہ کر دے اللہ، وہوا اور وہ، خیر الحاکمین فیصلہ کرنے والوں میں بہترین ہے۔